Лух нигдүгөр бүлэг. Бидний тунд бийлсэн үйл явдлуудын талаар олон хүн эмгэгтэхээр шийдсэн билээ. Анханаас нь нүдэр гэрчлэгчд хийгээд үгийн үйлчлэгчд бидэнд эдгэрийг уламжилсанчлан бүгдийг эхнээс нь нягтлан судалсан тул танд түүнийг дэс дараалан бичиж өгөх нь надад бас зохистой санагдлаа. Ирхэм хүндэт Теофиль минь. Энэ нь танд заасан зүйлсийн талаарх гарцаагүй үннийг танд таниулахын тулд юм шүү. Юудэн хаан Херодийн өдрүүдэд Абиагийн бүлгийн Захария нэртэй нэгэн тахилч байжээ. Түүний эхнэр нь Аароны октоос гаралтай бөгөөд түүнийг Елизавет гэдэг байв. Тэд хоёулан эзний альва тушаал шаардлагыг гим зэмгүйгээр дагаж бурхны өмнө зөвхт байлаа. Елизавет үсэр байсан учир тэд үр хүүхэдгүй байв. Тэгээд ч тэд хоёулан өтлсөн байлаа. Захария бүлгийнхэн ээлж ёсоор бурхны өмнө тахилчийн албыг гүйцэтгэж байх зуур ийм явдал тохиожээ. Тахилчийн ёслолын заншлаар шодход эзний сүмд орж утлаг үйгүүлэх үүрэг түүнд таарсан байна. Утлаг үйгүүлэх цагт цугларсан олон бүгд гадаан залбицгааж байжээ. Эзний тэнгэрэлч утлагын тахилын ширээний баруун талд зогсож байгаа нь түүнд үзэгдэв. Захария түүний хармагцаан сандарч айжээ. Харин тэнгэрэлч түүнд хандан, Захария, бүүэ, учир нь чиний гуйлд сонсогдсон бөгөөд эхнэр Елизавет чинь чамд хүйтрүүлнэ. Чи түүнд Йохан гэдэг нэр өгөх болно. Чи баяр жаргалтай болж олон хүн түүнийг төрөхөд баясна. Учир нь тэр эзний өмнө агуу болох бөгөөд дарс эсвэл согтоо хундааг хизээч амсахгүй. Ихийхээ хэвлийд байхдаа ч ариун сүнсээр тэр дүүрэн байх болно. Тэр Израилийн хөвгүүдээс одныг бурхан эзэнд нь эргүүлэн хандуулах болно. Эцгүүдийнхэн зүрхийг хүүхдүүд рүү нь дуулуургүй нэгнийг зөвд хүмүүсийн мэрэгэн ухаанд буцаахын тулд эзний өмнө Элиягийн хүч болоод сүнс дотор явна. Тинхүү эзний төлөө бэлтгэгдсэн хүмүүсийг бэлэн болгох юм гэжээ. Захария тэнгэр элчид, би үүнийг хэрхэн мэдэх вүлээ? Би хөгшин хүн, эхлэр маанч өтлсөн гэхэд тэнгэр элч хариудан түүнд, би бол бурхны оршихуйд зогсогч Габриэл гэх жагаад энхүү сайн мэдээг чамд авчирч өгөн чамтай ярилцахаар илгээгдсэн юм. Хараг түүн, цаг нь болохоор биелэгдэх үгэнд минь чи итгээгүй учраас эдгээр нь биелэгдэх өдрийн хүртэл чи хэлгүй болж ярьж чадахгүй билээ. Хүмүүс Захарияг хүлээн түүнийг сүмд удсанд гайхацгааж байлаа. Харин тэр гарч ирээд тэдэнтэй ярьж чадсангүй. Сүм дотор тэр үзэгдэл үдсэн юм байна гэж тэд ойлгов. Харин Захария тэдэнд дохиж зангасаар байсан ба тиймхүү хэлгүй хэвээр хоцров. Тагилчийн алба гүйцэтгэх өдрүүд дуусахад тэр гэртээ харив. Хэд хоногийн дараа эхнэр Елизавет нь жирэмслэн 5 сарын турш хүний нүдэнд үл өртөж, хүмүүсийн дунд буй шившгийг минь зайлуулахаар эзэн над руу таалан харж, энэ өдрүүдэд үүнийг надад бүтээн өгсөн энэ ачээ гэв. Тэнгэр элч Габриэлийг бурхан Галилийн Назар хот руу 6-р сард илгээсэн ачээ. Габриэль Давидын удмын Йосеф гэдэг хүнтэй сүй тавьсан онгон бүсгүйн гэртэ хурч ирлээ. Түүнийг Мария гэдэг байв. Орж ирээд тэнгэр элч түүнд, ивээгдэгчээ, баярл, эзэн чамтай хамт байна гэв. Харин Мария энэ үгэнд ихэд цочиж, энэ нь юун мэнчилгээ байж болох талаар бодож сэгнэв. Тэнгэр элч түүнд, Мария, бүүэ, чи бурхны ивэлийг олжээ. Үзэгтүн, чи хэвлийдийн үртэй болж хүү төрүүлнэ. Түүнийг чи Есүс гэж нэрлэх болно. Тэр хүү агуу нэгэн болох ба хамгийн дээдийн хүү гэж дуудагдана. Эзэн бурхан түүнд өвөг Давидынх нь хаан ширээг өгөх болно. Тэд Яаковын гэрийг үүр таанжлах бөгөөд түүний хаанчлалд төгсгөл байхгүй байна гэсэнд Мария тэнгэр элчид, би онгон атал энэ нь яаж бүтэх вүлээ? гэхэдэ тэнгэрэлч. Ариун сүнс чам дээр ирж, хамгийн дээдийн хүч чамайг бүрхэн. Тиймээс төрх ариун нэг нь бурхны хүү гэж дуудагдах болно. Үзэгт хүн, чиний садан Елизавет мөн өчлсөн насандаа хүүтэй болж, хүүсэргэгдэж байсан тэр эмэгтэй одоо 6 сартай. Учир нь бурханд боломжгүй юм гэж нэгч байхгүй гэж хэлэв. Мария, эзний шивгчнийг харахт хүн хэлсэн үгсийн тань дагуу надад биелэх болтугай. Гэхдэн тэнгэрэлч түүнийг орхин одлоо. Тэр өдрүүдэд Мария босоод уулархаг нутгийг зорин Юдагийн нэгэн хот руу яаран явж Захариагийн гэрд орж Елизаветтэй мэндлэв. Елизавет Мариягийн мэндийг сонсмогц хэвлийд хүүхтэн хөдлөв. Елизавет ариун сүнсээр дүүрч чанга дуугаар хашхран эмэгтэйчүүдийн дундаас ерөөлтэйн чи мөн хэвлийд хүрч нь ерөөлтэйе. Эзний минь их над дээр ирж яаж болох вэ? Харагтун мэндийн дуу чинь миний чихнээ сонсогдмогц хэвлийд хүрмэн баярлан хөдлөв. Эзнээс өрд нь айлдсан зүйл биелнэ гэдэгт итгэсэн тэр эмэгтэй ерөөлтэйе хинэв. Мария, сэтгэл минь эзнийг дээдлэн, сүнс минь ч миний аврагч бурханд байссан. Учир нь эзэн шивгчнийхэн даруй байдлыг харав. Харагтун энэ цагаас хойш бүх үеийнхэн намайг ерөөлтэй гэж тооцох болно. Учир нь хүчит нэгэн миний төлөө агуу үйлсийг хийв. Түүний нэр Ариун билээ. Түүний өршөөл түүнээс эмээгчдэд Есүсд дамжин байх болно. Тэр өөрийн мутраар хүчит үйлсийг бүтээж, зүрхнийхэн бодлуудад бардамнагчдыг тараасан билээ. Удирдагчдыг сентинээс нь буулган, даруу байгстыг тэр өргөмжлөв. Өлссөн хүмүүсийг сайнаар бэлхуулж, баячуудыг гар хоосон буцаав. Өөрийнх нь зарц болох Израиль тэр туслан, өршөөлөө дурсаж, бидний эцэг өвгөдөд айлдсанчлан, Авраамыг болоод үр удмыг нь үрд өршөөн гэжээ. Мария Елизаветийн хамт 3 сар орчим байгаад гэртээ буцлаа. Елизаветийн төрөх цаг нь болж хүү төрүүлв. Эзэн түүнд агуу өршөөлөн үзүүлсний хөршүүд нь болон төрөл саднууд нь дуулаад хамтдаа баярлаж байлаа. Ингээд 8-р өдөр нь тэд хүүхдийн хөвчийг өнтөхөр ирээд хүүг эцгийнхэн нэрээр Захариа гэж нэрлэх гэхэд нь түүний их үгүй тэр Йохан гэж дуудагдах болно гэв. Тэд түүнд чиний төрөл садан дотор ийм нэртэй хүн ер байхгүй шүү дээ гэд эцгээс нь хүүг хин гэж нэрлэхийг хүсэж байгааг нь дохио зангаагаар асуухад Захариа самбар гуйж дээр нь хүүгийн нэр нь Йохан гэж бичгэд тэд бүгд гайхаж хоцров. Тэр даруй түүний хил аман нээгдэн бурхныг магтан ярьж эхлэв. Тэдний эргэн тойронд амьдардаг бүх хүмүүс айдас давтаж, Юудын бүх уулархаг нутгаар энэ бүхний тухай яриа болж байлаа. Үүнийг сонссон бүхэн бодол санаандаа хадгалж, энэ хүүхэд тэгвэл юу болох бол гэцгээж байв. Учир нь эзний мутар гарт цаагүй түүний хамт байлаа. Эцэг Захариан ариун сүнсээр дүүрч иш үзүүлэн, Израилийн бурхан эзэн магтагдах болдугай. Юу гэвэл тэр бидэн рүү ирж, өөрийн ард түмний төлөөх золилтыг гүйцээсэн. Өөрийн зарц Давидын гэрт бидний төлөөх авралын иврийг босгов. Тэр эртнээс ариун иш үзүүлэгчдийнхэн амар дамжуулан айлдсанчлан, энэ нь дайснуудаас маань болоод бидний үзэн ядагстын гараас аврах аврал бөгөөд, эцэг өвгөдөд мэн өршөөл үзүүлж, өөрийн ариун гэрээгэн дурсахын тулд юм. Тэр гэрээний бидний эцэг Авраамд тангаргалсан тангарга бөгөөд, дайснуудын гараас авраад, айдас түгшүүргүйгээр бүх өдрүүдийнхэн турш түүний өмнө ариун болоод, зүвхт байдал дотор түүнд үйлчлэхийн тулд болоо. Хүү чи хамгийн дээд нэгний иш үзүүлэгч гэж дуудагдана. Учир нь чи түүний замыг бэлдэхийн тулд эзний өмнө явах болно. Энэ нь түүний ард түмэнд авралын мэдлийг нүглүүдийнх нь уучлаар өгөхийн тулд юм. Бидний бурхны нэгүүлсэнгүй өршөөлөөр мандах нарын дээрээс бидэнд айлчлан ирэх нь аранхуй ба үхлийн сүудэрт суугсдын дээр гийж бидний хөлийг инх тайвны зам руу чиглүүлэхийн тулд юм гисэн ажгов. Хүүхэд өссөр, сүнсээр хүчирхэг болсон бөгөөд Израилийн өмнө гарч ирэх өдрөө хүртэл цөлд амьдрав.